بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود ردی مخ کی سره بدلا دے چمخ کی صورت کی دلائل عقلیو پا مسئلہ توحید باری نو دل تبا دلائل نقلیہ ذکر کی پا مسئلہ توحید باری یو ربط داری مخ کی دلائل عقلیو نو دل تا دلائل نقلیہ ذکر کی دویم ربط داری مخ کی انکار دا منکری نو ذکر شو چه مشکی نو انکار رو کنو دلتا داغی انجام ذکر کئی چه انجام تباه شو بلا مخی دنو حلی اسلام واقع مختصر و نو دلتا تفصیل نقل کئی بلا مخی ولی تبی ما یوها الیک و تبی ما یوها ایده ما یوها تابیداری وکا نو دلتا و چه کتاب نو حکمت آیاتو ہو ما یوها سر اللہ کتاب دے ندی تابیداری وکا مخ کی صورت ہم شروع پا ترغیب الى القرآن دام شروع کی پا ترغیب الى القرآن بانی بل ربط دارے مخ کی دی مطالبہ دیو صورت شوا او دلتا مطالبہ دلتا صورتونو کی دانی مخ کی سرا ربطو نیری دعوی دا صورت صورت کی سلور دعوی بینی کی یو دعوه سره رد د شرک په عبادت دویمه آیت کې ویل نه تعبدو الا الله او دویمه دعوه رد د شرک په لمه رد د شرک په تصرف دا پنځم او شپږم کې ذکر کی چې یار ما شرون ما یورین نوریم بذات الصدور په دا آیت کې رد کوي د شرک په لمه او دین تشجیرا په تبلیغ باندې پیغمبر نا بادری ورکی چه تبلیغ کو دا اللہ دین خلق تا بیان کا دا روز تو بیانی تسجی دولسم آیت کی وی چه پلان لکا تارکن بعد ما یوها الیک دا خلق و اعتراضون دا وینا دا ما یوها نبسن پریری ندریم دعوی تسجی دا پا تبلیغ سلورم دعوی تسلی دا دا ول سماعت کی ذکر کئی چه فمن کان علی بینت من ربه تپخ کارا دلیلی او استا سرا قران کریم امشتری نو تسلی د پیغمبر ته نو حاصل لاله شورت کی سلور دعوی دی اول دعوی شلبات لله وحده بندگی دی والله کوي دیم را د شرک په لرم دی او دریم پا دے کی تشجیور کئی پیغمبر تھا سلورم تسلی دا پیغمبر تھا او پا دے بانے واقعات پیش کئی اولا واقع چرد دا شرک پیلی عبادت دے پا دے بانے واقع دنو حود صالح و شعب علیہ السلام ذکر کی سلور انبیاء واقعات چی دے ٹول انبیاء خلق اللہ بندگی ترا بللے او دوی مداوا چرا د شرک پیلم دے پا دی بانی بو آکر ابراہیم او دلوت علیہ السلام ذکر کی چیو گر ابراہیم علیہ السلام ملائکو نا پیجاندل لوت علیہ السلام ملائکو نا پیجاندل او دری ما خبر چی ترغیب پی تبلیغ او تسلی دا نا پا دی بانی بو آکر موسیٰ علیہ السلام ذکر کی اب دنور واقعات ہم دا مضمون معلومی گی و بہرحال سورۃ ہود کے سلور دعوی دی او باقی ردے متعلق واقعات دا انبیاء بینی گی اول واقع شرط دا شرک پل عبادت دے دیر پار سلور واقع ذکر کئی واقع دا نوح ہود صالح و شعب علیہ السلام دے مخبر شرط دا شرک پل علم دے دیر پار دا دو انبیاء واقعات بینی واقع دا ابراہیم علیہ السلام او دا نہیں واقع لوط علیہ السلام چې دوی ملائک ونه پیژندل نو معلومه شو چې غیب دان یو الله دی په غیب بل څوک نه پوهیږي او دریم او څلورمه خبره چې هغه ترغیب و پیغمبر ته او تسلی د پیغمبر ته نو پا دی بانی واقع دی موسیٰ علیہ السلام پیش کئی دا دو سورت لن مقصد دی بل دو سورت امتیازات سورت یو پا دی ممتاز دی چب دی که دا قومی نو دو بیدل ذکر کئی چه قومی نو اللہ دو کو تبایی کو دویم پا دی که دی ابراهیم و دلوت الاسلام دو ملمنو تفصیل کئی چدی خواته ملمان در اغریو ملائکو په شکل له ملمنو کی سولورم دا چې په هودره سم الزام لګیدل او چې تاسو موږ اړه ټاکره درکړي تینځم په دې کې د انبیاو د واقعاتو پیری بیانې چې د انبیاو په واقعاتو بیانولو کې ډېرې پیری دي آخر دی صورت کی با بیراش وکلن نقوص علیکم من انباء رسول ما نثبت بی پو آدکا پدیڑا مضبوطی گی بدے کی حق بیدی گی نسیت دے بدے کی دا پایدی و بیانی شپاگم امتیاز دارے دے کی دا مسئلہ بیانی چکل پا مشکینو دا اللہ عذاب راغلے نور دی علیہ و دی سمرست نه کری او وم امتیاز داره چه دی لاللہ چلنج دی مقابلی ورکی لاللہ صورتونو کتاس پا حقی وی او دا قرآن چر تری پیغمبر دی زن را جوڑ کلی نوراشی تاسی دی قرآن دی صورتونو شنوی دی صورتونو جوڑ کلی آتم امتیاز داره چه دی که امد استقامت دی نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ پاس تقیم کما و میرتا امد استقامت دی پکی دارنگی صورت پا دی ممتاز دی چه دی که طلب دی توبی او دی استقفال دی مخلوق نا بار بار بدا رازی چه اللہ تا توبو باس استقفال ہوئی وی دی صورت که دا مطالبه دی توبی و استقفال بار بار کی گی دارنگی صورت پا دی ممتاز دی چه دی صورت که دونو حالا سان خفل بچی سو خبری شوی دی اخبه در نقل کئی دارنگی صورت پا دی ممتاز دی چه دی که دا جمله را دی وکان عرش و للماء دا اللہ عرش مخین پا عبو بانیو دارنگی صورت پا دی ممتاز ہے چب دی که دلوت علیہ السلام ارمان ذکر کئی چه ارمان کرے ولو انری بکم قوتن او آوی لا رکن شرید تا دو صورت سری امتیازاتی اول که ترغیب ورکی قرآن تا دکا دا زوات الرح صورتو نرے دیتا زوات الرح صورتو نوی زوات الرح من او صورتو نا چپا اول که علی پلام میم راشی علی پلام را راشی اور کم صورتون اول کی چلی پلام را رازی مدلے کی اولا ترغیب قرآن تا قدل تم ترغیب دے کتابن من احادا کتابن اللہ دا عظیم الشان کتاب نے احکمت آیاتو احکمت مانا سلا یودا چا احکمت دے حکمت نرک شویدی آیاتو نا اور دویم مانا لارا احکمت محکم دیده ایتونا اصوم پس ردبه تفصیل شویده ملدون حکیم خبیر حکیم دو حکمت سلگی ایتونا محکم دی ولی دو حکیم زاد دو طلب نراغلی او خبیر سوم پس رد سلگی تفصیل پکی ولی شوی تکراد خبردار زاد دو طلب نراغلی مسئله پکی سب بینیگی مسئلہ کدا بینی چل نہ تعبد الا اللہ بندگی میں کوئی مگر صرف دے اللہ بندگی کوئی ای مقصد دے اننی یقینا استاد پانا اللہ ترنا یلون کے موجود اور کون کے ما وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ دے کی طلب استغفار و توبہ کی دے ټول مخلوق نہ او دا غید و پیدی ذکر کی اللہ تا توبہ و باس استغفار و یوی توبه دار چه پڑه که پیو گناه خیمانه شی اور استغفار مقصد دار ہے چند کے کم گناہوں نے دائیں بخن واڑ نندا ما توبہ اوبا سے استغفار ہوئے وئی ددی دو پیدی ذکر کئی استغفار توبہ دے پیدی دی دی صورت کے روس نور پیدی مراضی پنج پیدی صورت نوح کم بیان شویری چسڑا استغفار وئی نہ پیدا سرا حال تو انه كان غفارا يسر السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله بربان بارون اوكي او الله با زامن ومون ندر کی الله با نهرنا او باغون با الله در کی وانستا پیرو بخنا وانستا درم نویتو باسی اللہ تا یمتعکم اللہ پیدا در کیمتا حسنا فائدہ خیستا خیستا فائدہ سرا اللہ بنا جن کی اطمینان پیدا کی حیات طیبہ بتا اللہ نصیب کی حیات طیبہ سے من پار حالت کے بدل اللہ ناراضی نعمت نہیں کہ مصیبت نہیں یمتعکم اللہ پیدا در کیمتا حسنا فائدہ خیستا جن کی بنا سکون اور اطمینان در در کی او دانگی تر عذاب القضا مجھے ار حالت کے سرے اللہ نراضی و خوشحال رہی یراج جنی مسلمان تیم قائی ویاتی اور بگی کل ندی فضل ہر خاون دنے کمل تا فضل ہو خشتا بل نداغا ای بلا پیدا ذکر کئی ہر نے کمل تب اللہ خشتا بدلی ور کی و ان تول لوگ تاس ہو گئی پا انی خواب یقین نہیں رہی تاس پانی عذاب یومین کبی داورا عذاب داورا زلوی الى الله مرجعكم خاصا لا تستاسوا واپسینا او دان پار سبانی طاقت لرون کرے الا انهم يسنون صدورهم ليستعفوا منه دیت کی دو مداو ذکر کئی اولا دعوا دو میات کی وش ان تعبد الا الله ودی پنجم آیات کی دو مداو ذکر کئی چیغانا پیل علمی غیب داد غیر اللہ نما شنر سوک پا غیبو نپویی گی اللہ خبا انم یقین دے چیدی سدو یسنون لران غالی سدو رو پلی سینی لیستخفو منہو چی زان پر کی دن نترانا دایت لونی مشکل لے آیات کی یو توجیہ دا سرہ چ اللہ خبر انم یقینا چلی یسنون لان غاڑی سے دور خپل سینے پس شی لان غاڑی په دشمنی د حق پارستو وانی او لیستغفو چې ځان پر کې دان نانا ان دې د مؤمنانو سره پړونه کې پټه دشمنی ساتي او خیر لارې غني چې الله زموږ د دین دشمنی نن دی خبر یو مقصد داش نو یسنون لان غاڑی خپل سینے و دشمنی د حق او د حق پارستو بانی او لیستغفو چی زان پر کی من ہو دا اللہ نا این مقصد داره د حق پارستو نکان چی پزده کی دشمنی ساتی او خیلی دا چی اللہ زمان دسنه خبر نره اللہ وی دا سنه دا اللہ حین یستغشون ثیابهم اللہ چی بجامو کی زان ران غاله و پتی نوام ستان اللہ خبر ده اللہ نوشین پتی یو معنی داره او دوی مقصد دا ذکر کئی چی اللہ خبر دا انہم یسنون صدورہم عبداللہ ابن عباس سجن ہوئی پاوال کی اسری با دی بی بی سا کوروا لے کاو یا سنجا بے کولا نو دیر زیاد بشرمیدہ و حیا بے کولا نلاوی کدائی زان پا جامو کی ران غاڑی نام زمان نش پٹے رے او زمان پڑن ری انا خبر ہی نہ پا وقت کے یس تاو شونا چلی زان انغاری پلو جامو کے اللہ بیم زمان نپٹی گی یا لمون پوئی گی اللہ پا آسمان چلی پٹی آو چلی اخکارا کئی یقین اللہ پاک پوئی رہ پا خبرو دسینو بانی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها مخکې د الله د علم بیان و چې د الله علم ډېر پراخه ده، یو شی ته نه پټېږي. نو اوس وایي د الله د قدرت بیان کوي چې الله ټول جن د سرو ته رزق ورکوي، د ټول جن د سرو رازق څوک دی؟ الله پاک. وما من دابة لا ينشئ زين دسر پر ما کہ ان الله يرزقها، مگر فالنا بني دي رزق دے الله د سينه وي. چګي مثال په پټي کې رزق دے، په دکان کې رزق دے، په کورانه په نوکاری کې رزق دے، بلکې ان الله رزقها، رزق په شابان دي فالنا بني. بعد خلکو کې موږ د حق مسله بیانو او د حق ملګرتیا کوو، نو زموږ رزق به کوم طرف نه وي. اللہ جواب کوي چې ار شی رازق یو الله دې رزق ور نادر کوي. لکه حدیث کله لري نبی را سم کتاب صحیح توکل په الله وکړي، د مرغوب شان رزقونه ور نادر کوي. مرغۍ سحر را پاسي وږي خو ماخام مړی، نو ګوري دې مرغو یا نور څومره ځناور حیوانات زنده سره مخلوقات الله پیدا کړي، د ټولو ته رزق څوک ورکوي؟ الله یې ورکوي. د عرش رازق الله تعالی دی. دارنګه نبی علیه السلام وایي مرو بالمعروف ونهو عن المنکر فان الامر بالمعروف عن المنکر لا تطبق رزقا ولا يقرب اجلا. امر بالمعروف کوي نه المنکر کوي، په دې باندې د چا رزق نه واپس کیږي او نه سړی مرګ ته نږدې کوي. او دغه رنګه یو عالم واقع راځي، دغه نه چاته پوس کو علم ان تاکل تر کوم ځای نه خوراکي، د دې عالم باره کې چا ته جواب ورکول نه خزائن السماوات و الارضی، الله د خزائن نه خوراک کو مونږ. بل یو عالم داسې جواب ورکړ چې الذی خلق الروح یاتیها بالطحین، او دا چې جرندې پیدا کړي، جرندې لوړم الله پیدا کړي. اول الذي شدق الاشداق هو خالق الارزاق، اغزات يا غدا وخيش لولي نغا بدي لريز قمرا پیدا کی. نو بارحال ده ارش رازق الله وزيما طول زنده سرو تا رزق الله ورکی. نو که یو بندر دین کار کئی نغا لهم الله رزق ورکی، یو سره دانوی که زد دین کارو کما ده رزق ورکم طرف ملاویگی، یا زما کاروبار او دکانداری وغیرہ به خراب شي. الله الا علی الله رزقها وعلى سنوی، چې ګنې ستاری په نوکرۍ کې یا پټی کې یا په دکانداری کې دی. ویعلم الله فی مستقر، په زیاده قناری دی باندې مستقر زیاده قناری او مستودع زیاده امانت. مستقر زید قناری د مین در رحیمونه، مستودع زید امانت پلار شه یا بلا کس. کولون پی کتاب مبین دا طول پلاه محفوظ کی دیخ کارا. و هو الذی خلق السماوات و نور پی ستت ایام و کان عرشون الماء. دیت پاول ایسا کی دا اللہ دا تصرف و خالقیت بیان دی، او دویم ایسا کی زجر کئی بینکار قیامت. خاص اللہ و دادش پیدا کرنے اسمان نظم کا پیمی ستت ایامین پشپا گورز کی. وکان عرشوان المائی و عرشتان نافو بوبانی، از اسمان نظم پیداش نمخ کی دلن عرشتا پو بوبانی. حدیث کدا رزی چی یمن والا دنبیل سانت پوس کلیو چی اللہ دا مخلوق دا پیدایش نمخ کی چرتا ہو. نبی علیہ السلام ارکان اللہ ولم یکن شیعون غیره وکان عرش و علمائی، اللہ و بل شیعنو دا اللہ عرش دا بور پاس ہو. دن یو روایت کردی صحابی دی آوی ماد نبی علیہ السلام تپوسو کو چا این کان ربنا قبل خلق السماوات والارضی، اللہ دا اسمانو دا زمکر پیدایش نمخ کی چرتا ہو. و این بیر اسم الکانت فی عمائن ما پوق و هوان و ما تات و هوا و کان عرش الماء. اللہ رو بد پا خلا کیو لاندی و باندی هوا و دا اللہ عرش تو بور پاسو. خو بہرحال دا اکثر سلف دا قول دی او دے کی بے نور توجیحات او تاویلات دا ندی پکار و بس دا عقیدہ ساتل دا پکار دی چی وکان عرشو علی الماء دا مخکن دا عرش تا دو بور پاسنو لیبلوکم دیر پارا چلا امتحان کی تاس پانے ایکم چکم سن آسن عملہ خستعمل والا دے ولئن قلت انکم بوسنا کو دے تک چیقینا تاس پلا پر تک اولا شیدو سر مرنا نخام خواهی کافران چنه دا مگر جلو دیخکارا ولی نخرنا انهم العذاب اللہ فون رسک و دیون العذاب الى امت معدودة دا اغا نیتی لگی پوری معدودة شمار شوی یا لگی پوری لیقون نخام خواهی دی ماه بیسوسی شبان کو دی عذاب لرا انا خبر یوم یاتیم بکم رشد عشری تدا عذاب لیسا مسروف انا هم نبی اڑا ولی شویر دیونا وحاق بهم نازل وشیر دیو بانی ما کانو بی استازیون حقا عذاب چلی پای پوری مسخری کولی ولی نذقل انسان مننا رحمتا پا دیکی زجر دی او دی انسانانو دا عقیدو کم زوری بکی بینیگ چلا او دی انسان عقیدت دون کم زوری لگا پریشانی راشی نو دے سخ نا امید او نا شکری سے مخامخ کیے گی پر لگا خبر ہے کہ دیر نا امیدی دی کی اور دیر نا شکری دی کی ورین ادق انسان اللہ کی منگو سکو انسان در اخبت رمنا رحمت سمانا زانہا بے منگو آخر دوا رحمت من حدن انہو لئے اوسن یقینن دے سخ نا امیدی او کپور نا شکری کون کی دا یوسن کپور دوار سغیر مبالغی دی یعنی نا امیدیم دے رہی نا شکریم دے رہی مسلمان اللہ کا پریشانی راشی نا عقیدہ دوم را کمزوری چی نا امیدیم پہ کی راجی و نا شکری پہ ام راجی ورین ادقنا و نعما بعد زرا مست ہو اللہ کم گوشا گویتا نعمتنا رسل مصیبت نا چتر سے رہی لَيَقُولَنَّ خَمَخَا دَوَي ذَهَبَ السَّيَّاتُ لَرْتَكِيبُنَا عَنِّي زُمَانَا إِنَّا يَقِنًا دَا لَبَرِيُنُ خَمَخَا مَسْتِي كَوُنْ كَي أو پَخُور پَخَر كَوُنْ كَي خُشَارِ كَوُنْ كَي إِنَّا الَّذِينَ مَغَلَا كَسَان كِي سَبْرِي وَكَعْمَلِي وَكَنَيْدَا كَسَان دَيْلَ بَخَنَ لَوْ أَجَدْ يَوْلُلُوِي دیکھیے غدرے میں دعوی ذکر کئی درے میں دعوی سوا تہجے وا چلو خال کو چلا نما یوہانا بس نہ پری رہی فنان نہ کشا چی تاریخ عمری خون کے بعد وما باس یوہا چوئی کولشتا تھا وہ زوائقن و تنگی کی پدی بانی سینس تھا زوائقن و زیقن دوڑا پہ یو مانا سر جی ہو زائقن اب تنگ گئی تو چغار جی او زوئق لاپس کے لگ دوام پرو دی وہ زائقن تنگی دیوان استاسینا یقول و چوئی دئی لولا انزل ون لارے گا لکی دیوان خزانہ یا ون راجہ سے پرشتہ یقیناً تیر ان کے اللہ پار سبانی ذمہ وار دے ام یقولون ابتراه قل پاتو بیاش سورین و دے که زی و رکی ملکیرین دو قرآن تا چه دے قرآن کریم تا سو ابتراو تاوی او اجاز قرآن کریم بیانی چه کدا قرآن پا دروغی او دے پیغمبر دے زن جوڑ کلی نو تاسیم یو یو سورت دغرنگی جوڑ کلی و دلت مطالبه دا مقابلی دلت سورتونو کلی لکه دیج پوری لس صورتونه بیان شو نو دا عربی قبیلی ندا مطالبه را چه تاس یو یو صورت جوڑ کئی ځکه معاش یې سورین وایي دی چې یو لس خاندان نو لس ټبرې وي آج یو نه د یو صورت مطالبه کوي بل دا چې دی په لس صورتونه بیان شو دا صورت یهود یولسم صورت شروع دی نو مخکې لس صورتونه وو دلته هم د لس صورتونو مطالبه کوي ولته ورته وایه پاتو راته وکړئ بیا چې سورین په لس صورتونو په شان دی چې ځان جوړ شوي روبلی څومره ستاسې وسکي ماسې ودرنه تاسو رښتینې وایي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فإن لم يستجيبوا كدي قبول لك خبر استاسو نو فاعلم فاشي إنما أنزل شقيان دار لك رشو الله فعلم باني وأن لا إله ونشتب الحق لارد بندقي إلا هو مقري والنار فهل أنتم مسلمون تاسو غاري خودون كي وي أن نافاكتا من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها پا دیکی آقا چهار زور نور کهی چه اغیی دنیا خپل مقصد گرزه ولی او داننگی پا دنیا بانی دین در دنیا نقربانی کهی من کان آقا سوکچی لادر لید جون دنیا یرد خویست دنیا منگو پورا ور کوری تردی و عملنا پا دی دنیا که او دی نو دی عمل نو که کمی ونشی اولئک الذین لا یکسان نشن شدید پا آخرت کے مگر اور دے وحبت و بربادی ما سنو آکار نشدی و کری و باطن باطن لی ما کانو یعملون باطن لی عمل نشدی کئی فمن کان علا بینتی من ربی دا ودری سلور مدعوش شروع شو سلورمه دعوه سره تسلی ده پیغمبر ته دیس پورې درې دعوې بیان شوې اوله دعوه د شرک په عبادت او دویم آیت کې چې الله تعبدو الا الله دویمه دعوه د شرک په لیلمو پنځم آیت کې چې یا ما یشعرون ما یعلنون او دریمه دعوه تشجیع وه بادری ورکولو پیغمبر ته دا دعوه وروسته دولسم آیت کې ذکر شوه چې فلان لکه تارکن بعد ما یوها الیکا او د دې نه وروسته اوس څلورمه دعوه ذکر کوي چې هغه تسلی ده پیغمبر ته پیغمبر الله تسلی ورکوي چې ستا خبره په عقلي دلیلونو ثابته ده افمن کان علی بینتین څه معنا ستاسو عقلي دلیل شته او دویم آیت له شاهد منه قرآن هم ستا دې خبرې تایید کوي چې دا دلیل وحی جوړیږي ومن قبل کتاب موسی تورات هم د دې تایید کوي دا هم دلیل نقلي جوړیږي نو مقصد دا دی چې ستا خبره په عقلي دلیل او په نقلي او په وحي په ټولو باندې ثابته ده نو چې دې نه څوک انکار کوي دا عنادیان دي او په دې باندې تعالی خپل عذاب راولي نفمن کان یا سوک چانا بینتین پا خکار دلیل رب ددنا خکار دلیل نمراسی عقلی دلیل یعنی دسر عقلی دلیل پا خبر ای ویتلو شاہد من ارپسی بدبسی و گواد طرف دلنانا ومن قابل مخیدن اکتاد موسیٰ علیہ السلام وچی امامن پیشوا و رحمتو دا کسان امان عربی کتاب بانی سوچ کبر کب دی بانی در دلونا نفنارو آورجه دو وقت وعدی درده پلا تکو مکه فی میلیتی منو پشکر دینا یقینن دا حق دستان درمنا ولیکن اکثر الناس لا ایمنون لیکن اکثر خلق ایمان روڑی ومن آزو من منی تون لای کذبن پا دیکی تخویب اخروی جکر کئی لمنکرین لپارا او تخفیف کې دې خبرې بیان دی چې دوی به الله ته پیشه کېږي او ګواهان به دوی باندې ګواهي وکړي ومن لازم اصول دی ډېر دي ځانونه اوشانې طبیع په الله باندې دروغ په الله باندې دروغ تړلی کېږي د هغې مثلا دوی چې ملائک د الله نړۍ دا دروغ تړي یا دا نه خپل الیه ته شفاع وای الله له اولاد ثابتوي دا ټول افتراء الله کې راځي اولئک الذین یؤمنون بالغیب یشهدون رب یقولون اشهد ان گواهان گواهان شو دي ملائک ملائک پی گواهی وکي اندامونه پی گواهی وکي سورة یاسین کی براش ویقولون اشهد ان گواهان هؤلاء الذین کسان کذبوا چه دروغجنتیا یې کړې وه د خپل رب خبره لعنت د الله دی په ظالمانو باندې الذین ظالمانه کسان چې خلک بندې د الله د لارې نه ویبغون هر ټی دی عوج ان کوږوالی وهم بالآخرة دی په آخرت باندې هم کافرون دی کبر کوونکي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض دا هر یو له تخفیف اخروی ذکر کوي چې تاسو له الله نه نشئ بچ کېدلی او الله به تاسو له دوچن عذاب درکوي اولئک دا کسان لم یکون ندی معجزین بچ کېدونکي په ځمکه کې بچ کېدونکي نه دي الله د عذاب نه خلاصې دی دویم معنا معجزین عاجزه کوونکي الله لرا الله نشي عاجزه کولی وما کان لهم نشته د دې لپاره ما سوا د الله نه مینه اولیا څوک دوستان یضاعف لهم العذاب و دوچن وکړی شي دیو عذاب ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون نو دی چې دی طاقت ما کانو یستطیعون السمع نو دی چې دی طاقت له اورېدلو و ما کانو یبصرون نو دی چې اورېدلې کول طاقت یې د لیدلو نو او نه اور لیدل کولی شو اولئک الذین خسروا انفسهم وضلعنهم ما کانوا یفترون په دې کې وجد عذاب بیانوي چې اولئک الذین دا کسان یې خسروا تاوان کې وغورل خپل ځانونه الله به عذاب بلې ورکوي ځان تاواني کو وضلعنهم رخ شور دیونه ما کانوا یفترون هغه دروغ چې دی تړل په الله باندې لا جرم انهم فی الآخرة هم الأخسرون لا جرم په معنا د لابد او لا محاله سره او په معنا د حقان سره کله استعمالیږي نو لا جرم معنا خامخا انهم فی الآخرة په آخرت کې هم الأخسرون دی توانیان دي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشاره ذکر کوي یقینا کسان چې ایمان عمل کوي نیک او اخبتو او عاجزی کړی دی له ربهم اخبتو من عاجزی کړی دی او یا اخبتو من اخلاص کړی دی اخبتو تابعداری کړی دا ټول معنی صحیح دی اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان اصحاب الجنه خوندان د جنت دی دی جنت کې همیشه ای مثل الفریقین کلما والسمی والبصیر والسمی په دې کې تقابل د دوه ډولو ذکر کوي چې ګوره دوه ډلې دا شرطه برابرېږي لکه ړون او بنا نه دي برابر خونه به اورېدونکي نه دي برابر دې دواړو کې واضح فرق دی نو دارنګې دا دوه ډلې د مسلمانانو او د کفار دا نه دي برابرې لکه مخکې موږ ویلي بعضې خلک دا ټول یو شانې ګڼي چېرته یو شانې ادیان دي او مذاهب دي او یا یو شانې بشري انساني حقوق لري د خلکو مین کې څه فرق نشته الله زیه په دا فرق واضح کوي او د دوه ډلو منځ کې فرق ذکر کوي الله یې مؤمن په شان د بنا دی کافر په شان د ړوند دی دا دواړه سره برابري کافر په شان د اورېدونکي دی دا مؤمن په شان د اورېدونکي دی او کافر په شان د کون دی نو کون او اورېدونکي دواړه نه دي برابر مدانه یې مؤمن او کافر دواړه نه شي برابر دی کله ما په شان دړو نه مشرک ړوند دی ول اسم په شان د کون باندې ان مشرک سره کون دی ول بس ویل دا نه ګرځي دون کې واحد دا د دون کې دی و سمي او د دون کې واحد او د لام کوي نو هلی سم یعنی دا ټول برابر دی مثال کې ان دی برابر افلا تذكرون تاسو نسیان نه قبلوی یرا بس لو سبحانك اللهم استغفرك ربنا